Merhaba, bir kez daha 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Geçen program Ahmet'le toplumsal tarihin 224. sayısındaki Almanya'dan 3 hayat, babanın oğlunu bırakıp gitmesi, kızın babaya vedası adlı yazım dolayısıyla baba ve oğul karikatürlerinin çizeri Erik Ozer'i ve dolayısıyla da kişisel yüzleşmenin önemini Almanya'da ve dünyada konuşmuştuk. Bugün konuğumuz Koray Durak. Koray Bey hoş geldiniz. Koray Durak Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde yardımcı doçent. İlgi alanı Bizans tarihi, Orta Dönem Bizans ekonomisi ve tarihi. Yayınları Bizans edebiyatında Doğu halklarının tanımı, Bizans-İslam ilişkileri, Ayasofya'nın Bizans'ın komşuları tarafından nasıl görüldüğü ile ilgili bu konuda makaleleri var. Bu programda konuşacağımız yazının başlığı Ayasofya'yı fetihçilerden kim kurtaracak? Ben yazıyı çok kısaca özetlemeye çalışayım. Esasında başlık da özetliyor. Son zamanlarda bu konuda yapılan tartışmaları özetleyip aynı zamanda nasıl olması gerektiği konusunda, Ayasofya'nın müze mi, cami mi, kilise mi, ne olması gerektiği konusunda ya da böyle devam etmesi mi gerektiği konusunda tutumunu açıklayacak Koray Durak. Şimdi ben başlamadan evvel konuşmaya Prokopius'un Yapılar kitabından kısa bir alıntıyla başlamak istiyorum. 6. yüzyılda yaşamış Prokopius ve De Aedifis kitabı yani adlı 6 ciltlik bir Justinianus'un döneminde yaptırılan işte kilise köprü gibi binaları konu ettiği bir yapıtı var. Şöyle diyor, böylece görenleri şaşkına çeviren ama onu sadece kulaktan dolma bilenlere tamamen inanılmaz gelen kilise seyredeğer bir güzellikte oldu. Çünkü gökyüzüyle birleşen bir yüksekliğe çıkar ve sanki diğer binaların arasından kabaran büyük bir dalga gibi tepede durur ve aşağıya şehrin geri kalanına bakar. Şehri süsler çünkü onun bir parçasıdır. Ama kendi güzelliği içinde yücelir. Çünkü şehre ait gözükse de ve ona hakim olsa da ondan öyle yüksekte durur ki oradan bütün şehir sanki bir gözetleme kulesinden izleniyormuş gibi olur. Şimdi buna tekrar tekrar döneriz diye düşünüyorum. Şu cümlenin önemsedim açıkçası. Şehri süsler çünkü onun bir parçasıdır. Bu o zaman da böyle, Osmanlı zamanında da böyle, bugün de böyle. Buradan da hareket edebiliriz diye düşünüyorum daha sonrası için. Yani müze mi olsun, kilise mi olsun, cami mi olsun şeyini. İsterseniz Prokopius'tan başlamışken tarihinden başlayalım Ayasofya'nın. Sonra devam edelim. Tabii. Önce Prokopius'la ilgili bir not düşeyim ben. Tabii. Kendisi önemli bir tarihçi. Hı hı. 6. yüzyıl ve Justinian dönemi tarihi için vazgeçilmez bir kaynak. Hı hı. Birden fazla eseri var. Siz Yapılar adlı eserinden okudunuz. Hı hı. Ve o eser aslında biraz da övgüleyici bir eser. Evet. İmparator için yazılmış, onu övmek adına yazılmış. Bir de Gizli Tarih diye bir eseri vardır. Türkiye'li okuyucular bilir. Türkçe'ye çevrilmiştir. Hı hı. Orada ise İmparator ve eşi Theodora'yı yerden yere vurur. Şimdi siz biraz burada hani meteden bir açıdan Ayasofya'yı anlatan bir metin okudunuz. Şimdi tarihine bakarsak Ayasofya'nın çok katmanlı bir tarihi var. Kendisi kadar güzel, kendisi kadar karmaşık bir tarihi var. Ve Ayasofya İstanbul'un bir parçası değil, İstanbul'un merkezi olmuş. İstanbul, daha doğrusu Konstantinopolis adıyla ilk kurulduğunda 4. yüzyılda yapılan ilk yapılardan biri Ayasofya olmuş. İşte bugün gördüğümüz Ayasofya değil. Ona 1. Ayasofya diyelim. 4. yüzyılın başında Konstantin ki kendisi işte Roma'yı Bizans yapan, Roma'yı Hristiyan yapan, Roma'nın başkentini İtalya'daki Roma'dan Türkiye'deki İstanbul'a taşıyan kişi. Bu imparator başkenti ve imparatorluğu doğuya taşıdığında Roma'nın bir kopyasını yapmak istiyor. İtalya'daki Roma'da ne var? Bir senato var. Buyurun İstanbul'da bir senato. Ne var? Saray var. Büyük saray. Ve tapınak yerine de bir kilise olacak. Ve buyurun büyük bir kilise. Bu klasik biraz daha farklı bir kilise. Bugünkü Ayasofya'dan daha farklı. Bir kere düz çatılı, tahta çatılı ve bazilika formunda yani dikdörtgen formatında. Bugün İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da gördüğümüz pek çok kiliseye daha çok ortaçağ kilisesine daha çok benziyor. Fakat bu yapı 5. yüzyılın başında yanıyor. Niye yanıyor? Çünkü bir patrik var. Ioannos Chrysostomos, altın ağızlı Ioannos diye. Çünkü çok güzel vaazlar veriyor Ayasofya'da. Halk kendinden geçiyor. Bu adam tabii ki açık sözlü bir insan ve 5. yüzyılın başındaki imparatorun karısından hoşlanmıyor. Yani imparatoriçeden. İmparatoriçe de bunu sürüyor. Kırım'a sürüyor. Bunun üzerine halk bir ayaklanıyor. 5. yüzyılın başında kentin yarısı ki Osmanlı İstanbul gibi tahtadan yanıyor. Ve bu arada 1. Ayasofya'da yanıyor. Şimdi 2. Ayasofya yapılıyor 5. yüzyılın ikinci yarısında. O da birincisi gibi dikdörtgen. Çok ihtişamlı. Yani neredeyse Ayasofya kadar büyük. Ama o henüz kubbesi yok. Yani mimari açıdan henüz bir ilginçliği yok. Aşağı yukarı aynı yeri kaplıyor zaten. Aynı yeri yani kaplıyor. Evet, yükseklik ve büyüklük açısından neredeyse aynı. Sonra yine ikinci defa, bu sefer talihsiz Ayasofya, ikinci Ayasofya, bu sefer başka bir ayaklanmada yanıyor. Justinian zamanında 532 yılında yine dinleyicilerimiz aşinadır. Ortaokuldan, liseden bildiğimiz birkaç bir şey varsa Bizans'la ilgili, biri Malazgirt'tir. Biri işte 1453'tür İstanbul'un alınışı, Konstantinopolis'in alınışı. Diğeri de herhalde Büyük Justinian'dır. Ya da Kahpe Bizans adlı filmden biliriz. Mehmet Ali Erbil'in bildiği, oynadığı. Burada Justinian tabii çok büyük bir imparator, çok yerler fethediyor, çok büyük yapılar kuruyor. Fakat bunu nereden yapıyor? Halkı vergilendirerek veya zenginlerin mallarına el koyarak. Tabii ki bu bir noktada bir sosyal patlama oluyor ve İstanbul'da ikinci bir ayaklanma, Nike ayaklanması, zafer zafer diye bağıran halkın galeyana geldiği ve tekrar kentin yarısını yaktığı bir ayaklanmayla sonuçlanıyor bütün bu süreç. Bunun üzerine Justinian yılmıyor ve daha büyük paralarla, daha tabii ki bunlar genel rakamlar, 10 bin işçiyle işte 5 yılda, ki 5 yılda olabilir, doğru olabilir, çok büyük bir mimari eser ortaya çıkarttırıyor. İki tane mühendise, mimar da değil, mühendis aslında bu insanlar. Ve bunun özelliği, bu yapının özelliği, çok geniş, bazilika formundaki dikdörtgen bir geniş bir alanın üzerine bir çatı, düz bir çatı koymak değil, bir kubbe koymak. Yani insan yuvarlak bir yapının üzerine, temelin üzerine yuvarlak bir, yani kubbe koyabilir. Bu Pantheon Roma'daki böyle bir yapı Hadrianus'un yaptırdığı. Yani ne istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Çünkü kendisi de yuvarlak, altı yuvarlak, üstü de yuvarlak. Ya da dikdörtgen bir yapının üzerine düz bir çatı koyabilirsiniz. İşte Ayasofya'nın mucizesi, ilginçliği, ilk defa oluşu, özelliği, böyle geniş bir yapının üzerine böyle büyük bir kubbe kurulabilmesi. Zaten o kadar zor ki yapıldıktan 10-15 yıl sonra çöküyor. Yani biraz fazla düz yapmışlar kubbeyi. Hemen arkasından... Kendiliğinden mi çöküyor yoksa depremle mi çöküyor? Depremlerden çöküyor. Yani zaten o kadar çok deprem oluyor ki 565'lerdeki depremden sonra 10. yüzyılın ortalarında bir deprem daha oluyor. O zaman bir Ermeni mimar var, Tradat diye. O tekrar yapıyor. Sonra 14. yüzyılda tekrar çöküyor. Hep depremlerden oluyor. Yani büyük ölçüde depremlerden oluyor. Hatta 14. yüzyılda Bizans'ta artık para kalmadığı için Konstantinopolis'te uzun süre açık kalıyor tavan ve Rusya'dan para geliyor. O parayla biraz da yardım alarak 14. yüzyılda tekrar, 14. yüzyılın başında tekrar çatıyı onarıyorlar. Ya bazen orta ana kubbe çöküyor, bazen yan kubbe çöküyor. Zaten Fatih Sultan Mehmet Konstantinopolis'i, yani o kadar ideolojik olarak indoktrineyiz ki ben Bizans tarihçisi olarak ben bile sürekli dönem için İstanbul diyorum. Bu arada kentin adı da İstanbul demek yanlış değil. Hani asla Konstantinopolis demeyelim, İstanbul diyelim diyen milliyetçilerimize cevap olarak söyleyeyim. Zaten İstanbul kelimesi de Yunanca. Ve 10. yüzyılda Masudi, bir Arap gezgin, İstanbul için şöyle söylüyor. Yani bu kentin adı Konstantinopolis'tir ama halkı genelde buraya İstanbul derler. Yani İstinpolis'ten gelir diyor. Tabii Evliya Çelebi bunu İstanbul diye yorumlamaya çalışıyor ama o biraz tabii bu Anadolu'ya Anadolu denmesi kadar folk yorumu bir şey. Dolayısıyla kentin adını İstanbul diyebiliriz. Bizans İstanbul diyebilirim. Kendimi güvene alayım, güvenli bir noktaya koyayım. Durum böyle. Bir araya bir şey girmek istiyorum. O ilk yıkıldıktan sonra galiba, hani seninle okuduğumuz kaynakta oğlu tamir ediyor. Kendisi doğrusu diyorsun. O şey yapıyor, daha yüksek bir kubbe yapıyor galiba. Yani şu anda bizim gördüğümüz de o galiba. İlk kubbe biraz daha şey, yani onun sahiden ayakta durması daha zor. O kadar geniş olacak hem de daha alçak olacak. Yani 7 metre daha yüksekmiş galiba. Evet. Yani taşlar birbirini daha çok desteklesin diye yükseltince. Daha sonra isterseniz biraz restorasyonları konuşalım mı? Tabii tabii. Şimdi Osmanlı döneminde hani kent alınır alınmaz camiye dönüşüyor. Ki cami olması da bu arada o tamamen bütün duvarların sıvanması demek değil. Kiliseden kalma bir takım mimari ve dekorasyonel özellikler bayağı uzun süre ayakta kalıyor. Mesela ben diyorum 1. Mahmud'a kadar yani sadece yüzlerin sıvanmasıyla yetinilmiş. Bazılarında hatta o da görünenlerin. Mesela namaz kılarken insan boyu kadar yüksek yerlerde, yani 1. kat diyelim hani tanımlamak uygunsa, oradaki insan figürleri kapanıyor. Bazı haçlar kalıyor. Bir de insan gözünün erişmediği, mesela apsise yani Ayasofya'ya girdiğinizde bugün en sonuna kadar gittiğinizde apsisi, yani en kutsal alanında kafanızı kaldırdığınızda yarım kubbenin orada çok güzel bir mozaik vardır. Azize Meryem ve küçük çocuk İsa mozaiği. O 17. yüzyıla la kadar açıkta kalıyor. Hı-hı. Ya da en fazla bir perdeyle kapatıyorlar. Hatta Semavi İyice, o biraz konudan konuya atlıyorum. Arap Camii, ne, duymuşsunuz, o da bu Hı-hı. aralar başka bir önemli Hı-hı. konuydu. Hı-hı. Arap Camii restorasyonu sırasında. Evet, aynen. Hı-hı. Pera. Yani evet. öbür taraftaki Pera'daki Yunanca yapıda restorasyon yapılırken işte son bir yıl altı ay içinde orada ortaya çıkan 13. yüzyıl freskelerinin kapatılması gerektiğini yani hani tercihen bir cami olarak devam etsin bu yapı ama bir perdeyle bir örtüyle namaz sırasında kapatılsın. Bunun Osmanlı örnekleri var demişti. Hı-hı. Çok güzel bir çözüm olacaktı Hı-hı. maalesef yani şu anki işte fikri iklimde böyle çözümlere Hı-hı. yer yok ve direkt tekrar kapandı o görüntüler herhalde birkaç yüzyıl sonra tekrar ortaya çıkacak. üzere. Şimdi sizin sorunuza gelirsek Osmanlı döneminde yapının bir kere desteklenmesi en büyük ihtiyaçlardan biri 15-16. Yüzyılda bir zaruret. Çünkü depremler olsun bir de çok yaşlı bir yapı deprem olması da zaten zor ayakta duruyor. Payan destekler gerekiyor dış duvarların çünkü kubbe çok büyük baskı yapıyor yan duvarlardan patlama çatlama riski var. Hem Bizans döneminde 13-14. Yüzyıllarda hem de Osmanlı döneminde Mimar Sinan dahil olmak üzere dört tarafından destekler yapılıyor. Ki bugün hani kaburga gibi dışarı çıkarlar böyle Ayasofya'ya baktığınızda zaten orijinal Ayasofya'yı bile göremezsiniz. Yani evet. bu üçüncü Ayasofya'yı bile göremezsiniz. Sonra tabii minareler ekleniyor. Yani bu eklenmeler restorasyon olmasa da yapının yüzünü değiştiriyor. Burada lafınızı keseceğim. Burada dikkatimi çekti. Mimar Sinan bu restorasyon meselesiyle ilgilenirken aslında o sırada aynı zamanda da Selimiye'nin kubbesini yapmakla meşgul. Hı-hı. Yani ikinci Selim aslında yani ikinci Selim anladığım kadarıyla Ayasofya'yla en çok ilgilenen padişahlardan biri. Tam o Selimiye kubbesiyle uğraşırken aynı zamanda onun restorasyonunu yapılmasını emrini veriyor ve Ayasofya'da kapatılıyor bu arada. Hı-hı. Yani bir hani hep meselesi var ya yani bütün camiler sonra Osmanlı'da Ayasofya bir örnek teşkil eder camiler için meselesi var ya. Bu hem bir açıdan bu doğru yani bir şekilde hep bu örnek var zannediyorum. Ama bir yandan da kendi çözümleri de var. Yani onlar sadece birer taklit değil yani camiler. Yani Ayasofya'ya bakıp onu örnek alan değil kendi çözümlerini de üreten şeyler. Tabii tabii. Ama hep de bir Ayasofya örneği anladığım kadarıyla hep duruyor. Her zaman bir ilham olmuş. Yani evet. onu zaten kimse sorgulamıyor. Evet. Sadece Ayasofya değil, küçük Ayasofya'yı da unutmayalım. Küçük Ayasofya da büyük Ayasofya'nın abisinin önünden gelen ve onu öncelleyen bir yapı. Yine can kurtaran bölgesinde yani Sultanahmet bölgesinde. Hani Osmanlılar hem Küçük Ayasofya'ya hem de orijinal Ayasofya'ya baktılar. Ondan ilham aldılar ve bunun üzerine Osmanlı İstanbul camilerini yarattılar dersek bunu da herhalde bir hata yapmış olmayız. Şimdi asıl modern dönemlere geldiğimizde, restorasyona geldiğimizde bir Fossati kardeşler, bu İsviçreli İtalyan Fossati kardeşler çok önemli oluyor. Abdülmecit 19. yüzyılın ortasında yapının pek sağlam olmadığını, pek iyi durumda olmadığını görüp bir restorasyon emri veriyor. Fossati kardeşler bütün o sıvaları çıkarıp yani yapıların dekorasyonların, fresklerin, süslemelerin resimlerini yapıp eskizlerini çizip sonra tekrar kapatıyorlar. Başka birkaç İslami öğe de katıyorlar sultanın isteği üzerine. O yüzden hani Ayasofya'nın ilk modern restorasyonu ne zaman derseniz 19. yüzyılın ortası diyebiliriz. Tabii spekülasyon da yapılıyor. Abdülmecit aslında mozaiklerin çıkmasını istiyordu. Da yani sonuçta kamuoyu baskısından korktu. Hani halkın tepkisinden korktu. Dolayısıyla tekrar kapattırdı diye bir iddia da var. Şimdi Cumhuriyet dönemine geldiğimizde yani şöyle bir şey yok. Osmanlı dönemi boyunca orası, onlar kapalı. Sonra aniden Cumhuriyet dönemi başlayınca bunlar açılmaya başlıyor diye bir şey yok. Aslında Osmanlı'da sürekli onlarla bir şekilde öyle ya da böyle ilişki var. Bir negosyasyon var. Bir alışveriş, bir diyalog var. Kimisi muhafazakar dönemlerde kapatmak yönünde, daha muhafazakar olmayan dönemlerde, erken dönemlerde öyle diyelim açık kalması yönünde. Sonra restorasyon sürecinde tekrar ortaya çıkmaları, üzerlerinin kapatılıp benzer nakışların yapılması şeklinde bir diyalog var. Yani bu çok önemli bence. Bunun bilinmesi lazım. Tabii bir de başka bir soru var. Mesela bugün cami yapılırsa bazı insanların istediği gibi. Acaba o zaman hangi dönemin camisi yapılacak? Şimdi 1920'lerin onların camisi gibi olacak mı? Yoksa 1550'lerde Meryem'in göründüğü cami gibi mi olacak? Hani bazı mozaiklerin olduğu. Hı-hı. Yani sonuçta pek çok toplumsal kurum gibi din ya da onun uygulanışı diyelim. Zaman içinde değişiyor ve 21. Tabii. yüzyılın başındaki uygulamaları şimdi 21. yüzyıla ya da 15. yüzyıl uygulamaları 21. yüzyıla nasıl adapte edeceğiz? Ben merak ediyorum açıkçası. O bir de büyük bir soru. Evet. Şimdi müze kararına geleceğiz ama ondan evvel isterseniz bir müzik arası verelim. Evet, bu sefer ben seçmedim. Şimdi Bizans müziği en büyük soru, Bizansçılara sorulan, işte Osmanlı müziği Bizans müziğinin devamıdır, Osmanlı saray müziği Bizans saray müziğinin devamıdır gibi. Bu sorunun cevabı yok. Çünkü Bizans döneminden özellikle seküler müzikten, halk müziğinden elimizde pek bir notasyon, bir arşiv, bir şey kalmamış. Dini müzik biraz da, o konusunda biraz daha güvendeyiz. Bir şeyler söyleyebiliyoruz. Orada da tabii tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk mu durumu var. Yani Osmanlı müziği Bizans müziğini mi etkiledi? Bizans müziği, yani post Bizans müziği Osmanlı müziğini mi etkiledi? Ona da tam emin olamıyoruz. Ama çok gene çok ciddi bir diyalog olduğu bariz. Tabii bu konuda eminim çok önemli otoriteler var. O Bizans müziği veya Helenistik dönem Doğu Akdeniz müziği üzerine konuşacak. Bu kişi ben değilim. Ama elimde çok güzel bir CD var. Bu daha çok İstanbul'un tarihi üzerine, müzik tarihi üzerine bir CD. Mehmet Ali Şanlıkoğlu'nun önderliğinde diyeyim, organizasyonunda yapılmış İstanbul'un tarihi boyunca İstanbul'da dinlenen, çalınan müziklerle ilgili. Bizans kısmına bakarsak, önce vaktimiz varsa birkaç çeşit müzik dinleyeceğiz ama bir dini müzikle başlayalım diyorum. İki tane örneğimiz var. Bir tanesi anonim. Soson Kiri Ton Laos'u, işte Allah'ım sen halkını, kullarını koru. İkincisi ise daha geç bir dönemden, post Bizans dönemi ama döneminden, ama Bizans etkisi var. Onu da yine Rabbim seni dinleyenle, seni dinleyerek sana yakarıyorum şeklinde çevireceğimiz bir iki ilahimiz var. Bunları arka arkaya dinliyoruz. Evet, arka arkaya dinliyoruz. ...94.9 Fikri Takip programındasınız. Koray Durağan, Toplumsal Tarihin 224. sayısındaki Ayasofya'yı Fetihçilerden Kim Kurtaracak yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Osmanlı dönemini kapatmış olalım ve Cumhuriyet'e geldik. 30'lu yıllardayız. Atatürk'ün Ayasofya'yı müze yapmaya karar vermesi 1934 yılında oluyor ama bu kararı zemin hazırlayan bir takım çalışmalar da var. İşte Whitmore'un mozaiklerin ortaya çıkarması, ortaya çıkarmaya uğraşıyor. 1931'de aldığı bir izinle bu çalışmalar devam ederken 34 yılında da müze kararı çıkıyor. Bu arada müze kararından sonra da Alman arkeolojinin Schneider diye hatırlatmıştınız. Onun çalışmaları devam ediyor. Orada eski Ayasofya'nın anıtsal girişi de bulunuyor. Bundan sonra siz devam edin isterseniz. Yani müzenin kendi tarih açısından çok büyük olaylar olmuyor 30-40'lardan sonra. Müzeye çevriliyor yapı. Yabancı bilim adamlarının gözetiminde freskler, daha doğrusu mozaikler ortaya çıkarılıyor. Ve ondan sonra müze olarak kalıyor. Tabii müze olarak kalması konusunda Türkiye'de kamuoyunda bir ortak ses, bir ortak fikir yok. Biraz görüş ayrılıkları var. Bunu herkes herhalde biliyor. Özellikle muhafazakar basında 50'lerden itibaren, yani Adnan Menderes'ten itibaren bir tepki var. Bu tepki tabii Türkiye'deki politik fay hatları üzerinden gidiyor. Sağ sol, Kemalist, Kemalist olmayan ayrımlar üzerinden gidiyor. Ve Mustafa Kemal'in aldığı karar ve de o bakanlar kurulunun aldığı karardan vazgeçilmiyor. Adnan Menderes döneminde bile. Fakat 70'lerin, 80'lerin basınına baktığımızda işte 70'lerde Bugün Gazetesi olsun, 90'larda Yeni Yüzyıl, 2000'lerde Aksiyon Dergisi. Bu konuyu sürekli hatırlatıyorlar okuyucularına. Sanki bir yara gibi görülüyor. Ve tabii ki 2000'lerde ikinci 10 yıllarında, yani günümüzde bu konu tekrar açıldı. Özellikle Yeni Şafak gazetesi Atatürk'ün imzası sahte miydi değil miydi üzerinden bir tartışma açtı. Ve buradan alevlendi. Hatta Kültür Bakanı da bu konuları tartışmaya gerek yok, uygun değil gibi, hani çok fazla suya sabuna dokunmayan bir cevap verdi. Ve en sonunda Derin Tarih dergisi, ki oldukça genç bir tarih dergisi bu, birkaç aydır çıkıyor. Haziran 2012 sayısında Ayasofya'yı rehinden kim kurtaracak başlıklı bir dosya hazırladı. Bu dosyada aslında bir anlamda bütün bu 50'lerden beri gelen Ayasofya cami olsun tekrar tepkisinin bir serimini görüyorsunuz. Bir dökümünü görüyorsunuz. Argümanlar aynı, tekrarlanıyor. Ve istekler aynı. İstedikleri tırnak içinde fethin, sulhen iadesi. Yani İstanbul 1453'te Bizans İstanbul'u alındı, fethedildi. Fakat fethin sonucu bir anlamda sonucu şeyi olan, ödülü olan Ayasofya'nın cami yapılması elimizden geri alındı. Şimdi onun tekrar sulh sırasında, yani günümüzde geri verilmesini istiyoruz. Tabii orada gerekçe olarak ne sunuyorlar? Aslında ibadethane eksikliği bir gerekçe değil. Etrafta çok cami var. Bunu zaten hani herkes kabul ediyor. Hani mimari form ve işlev açısının arasındaki ilişkiye baktığımızda kilise olması aslında daha mantıklı. Çünkü bütün yapının dekorasyonu olsun, önemli noktalar olsun doğuya doğru, apse doğru yönelmiş durumda. Fakat Güneydoğu'daki Mekke'ye yönlendirmek için farklı bir yöne mihrap yaptığınızda hani birazcık yapıda bir karmaşa oluyor. Zaten fresklere, mozaikleri herhangi bir kilisede kapamanız gerekiyor. Yani dekoratif açıdan, form açısından cami işlevi yüklediğinizde biraz karmaşa oluyor. Dolayısıyla zaten bunu da öne sürmüyorlar. Bunu bir korpus olarak görürsek, yani bir dosya olarak görürsek, muhafazakar basının Ayasofya'nın cami olması yönündeki isteğini bir dosyası olarak bakarsak, bu dosyada bu argüman da, bu iddia da yok. Temel iddia Atatürk'ün imzası sahteydi iddiası var. Bu hani şeyi hatırlatıyor bana, Atatürk Dersim meselesinde Atatürk zaten bu işin içinde değildi deyip hani onun dışındaki herkesi suçlayıp Atatürk'ü bir kült figür gibi kenara koymak. Ya da mesela Diyanet'e yeni işlevler yüklenirken Atatürk zamanında da böyleydi deyip Atatürk döneminde olanları sanki olması gerekiyormuş gibi 100 yıl sonra, 70 yıl sonra tekrar aynı işlevleri vermeye çalışmak. Yani biraz da kraldan daha kralcı olmak gibi. Hani bu soru tabii önemli bir soru mu? Tarihsel açıdan önemli. Bakanlar Kurulu'nun o 24 Kasım 1934'te de Ahmet Bey. Hani o dönem ne oldu, ne bitti, bu tartışılır. Resmi Cumhuriyet gazetede dönemi yayınlandı, yayınlanmadı tartışması. Evet, var. Galiba. İşte bütün bunlar benim açımdan bir Bizansçı Koray Durağı 21. yüzyılda yaşayan bir İstanbul'u ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor mu? Hayır, ilgilendirmiyor. Yani öyle bir karar alınmış. Son 70-80 yıldır uygulanıyor. Ve bunun faydası var mı? İstanbul'un kültürüne, tarihine, turizmine ve dini mirasına faydası var mı? Ben ona bakarım. Ki zaten bu arada 70 yıllıkta müze statüsü de var bu yapının. Şimdi aslında önemli bir zamanda yaşıyoruz. Bu gündelik politik iniş çıkışların içi hepsi unutulacak. Eğer 2012 yılında yeni bir bakanlar kurulu kararıyla Ayasofya cami olursa, bundan 100 yıl sonra belki de hani bir radyo programı yapıldığında 537'de açıldı, işte 1453'te cami oldu, 1934'te müze oldu, 2012'de cami oldu diye anlatacağız. Yani aslında önemli aylardayız eğer Ayasofya cami olacaksa. Bir de bir şey dikkatimi çekti benim bu yani derin tarihteki şeyi okurken, ondan önce yapılmış röportajları da okurken. Mesela şöyle bir şey var, cami olması gerekir, yani niye Müslümanlar oraya bilet vererek giriyorlar diye bir laf var. Şimdi bu çok dikkat çekici. Şimdi tamam, ben şey kısmını hiç asla atlamıyorum. Yani onu cami olarak işlev gördüğü zamanı atlamıyorum ama bunun öncesi de var. Dolayısıyla Hristiyanlar, ateistleri bir kenara koydum. Evet. Hristiyanlar da oraya bilet parası verip giriyorlar ve ondan hiç söz edilmiyor. Yani anladığım benim şu, o bilet parasından aslında vazgeçilmeyecek. Yani bir kısmı cami olacak ve aynı zamanda turistten para da kesilecek sanki diye de bir izlenimim de çok, var. Çok haklısınız. Çünkü Ayasofya Türkiye'nin en çok para getiren müzesi. Evet. Topkapı ile beraber, galiba Topkapı'nın önünde. Bundan kimsenin vazgeçeceğini sanmıyorum. yani bariz nedenlerden dolayı. Müslümanların payından vazgeçecekler gibi gözüküyor. ha yani ama çok doğru söylediniz. Yani bir Hristiyan da oraya, mesela Papa geldiğinde o da ufak bir kriz olmuştu. Girdiğinde bariz bir şekilde elini kolunu kullanarak dua etmesin. İçinden etsin lütfen denmişti. Çünkü yani Hristiyanlar dua edersin, Müslümanlar da gelip dua edecek korkusu var. Bir de tabii bunlar çok relatif tabii, yani bu başka bir neden sunuyorlar muhafazakar basında. İşte Fatih'in vakfiyesinde bir beddua varmış. Ona bakarsanız başka Ayasofya'yı betimleyen 7-6. yüzyılda başka bir yazar var, Paulos Silentiarius diye. O da bir çeşit beddua yaratmış şiirinde. Bu yapıyı yapan Justinianus'un fikirlerine, eylemlerine, kararlarına karşı gelen Tanrı'nın kararlarına karşı gelmiştir. Şimdi Justinian burayı kilise yapmış. Biz Justinian'a karşı gelip burayı müze ya da cami yaptığımızda Hristiyan tanrısının kararlarına karşı gelmiş oluyoruz. Dinden çıkmış oluruz. Yani bu biraz relatif geliyor bana açıkçası. Bir de bu beddua geleneği çok eskiye dayanan bir şey değil mi? Yani bu pagan döneminde de çok büyük yapıların altında, hatta mezar taşlarının altında bile, yani büyük mezar altında bir beddua kısmı vardır. Bunu yakanın yıkanın işte başına şunlar gelsin diye. Zaten o beddualar yani gerçek olsa İstanbul'da yaşayanların yarısının telef olması lazım. Çünkü ne yapıların, ne vakıfların, ne türbelerin üzerinde oturuyorlar şeyleri, evleri. Bu konuda Semavi Eyice'nin İstanbul Ansiklopedisi'nde Tarih Vakfı'nın çıkardığı oradaki maddeyi okurken işte bu konudaki gelgitleri de iyi özetleyen bir şey var. Müze yapılma aşamasında o işte Muhammed'in, Allah'ın adlarının yazılı olduğu levhalar var. Evet, onları da indiriyorlar aşağı. İndirip başka bir camiye koymayı planlıyorlar. Fakat onların çapı çok büyük. Başka onların geçeceği bir şey, bir kapı bulamıyorlar. Çıkartabiliyorlar fakat şey yapamıyorlar. Sokacak cami bulamıyorlar. Onları oraya koyuyorlar bir köşeye. Sonra 50'li yıllarda Demokrat Parti zamanında onlar tekrar eski yerlerine asılıyor. Yani öyle bir bu tartışmaları da esasında yeni değil değil mi? Ne bileyim, iyi bir anekdot bence. evet. Ama bu yani hala devam ediyor. Dediğim gibi bir alışveriş, bir fikir jimnastiği herkes açısından. Ayasofya'ya giren herkes bu yapının çoklu kimliğini görünce bocalıyor, karar veremiyor. Tabii hani durumu humanist açıdan bakanlar tabii çözümü buluyor. Yani ne güzel, çok kimlikli bir yapı, böyle kalsın. Ama bir Hristiyan girdiğinde, bazen konuklarım oluyor, yabancı, Amerikalı olsun, Avrupalı olsun. Çok fazla sorulan bir soru. Bu kubbenin üstünde ne var? İşte Nur suresinden, Kur'an'dan bir ayetler var. Tarih eser. Bunun altında ne var? Büyük olasılıkla İsa'nın yüzü var. Pantokrator İsa mozaiği var. O zaman bu Osmanlı dönemi çıkaralım ayetleri. Tarihi eser. Ama o daha eski, o daha tarihi eser. Yani bazı insanlar da tabii bu yapının İslami yanını görmezlikten geliyor ki çok büyük bir hatadır. 500 yıllık çok önemli bir süreç. Çok önemli sanatsal ve mimari ekler yapılmış. Ve dini yanı da var. Hani bir yandan da onu da reddedemeyiz. Hani bu yüze olsun olarak kalsın derken. Evet. Tabii yapının uhrevi yanını biraz dışarıda bırakıyoruz ama aslında müze olarak kalması çözümü bütün kötü çözümler arasında en az kötü çözüm gibi geliyor bana. Evet. Müzeye geldiğinde bir insan hem Meryem'e bakabilmeli, hem Bizans İmparatorluğu'na bakabilmeli, hem söylediğiniz levhalara bakabilmeli, hem Nur suresine bakabilmeli. Çünkü derin tarihte sık sık karşımıza çıkan bir dosyada korku var. Bu yapının başka sahipleri çıkacak. Bu yapının başka sahipleri çıkacak. Çok çok sahibi çıkacak falan gibi. Yani bu güzel bir şey aslında. O yüzden zaten Ayasofya'nın daha çok turist gidiyor. O yüzden zaten oturup burada Ayasofya üzerine program yapıyoruz da sırada başka bir cami üzerine yapmıyoruz. Sadece cami olarak yapılmış bir yapı üzerine yapmıyoruz. Bu korku tabii herhalde Türkiye'nin üzerinde çok genel bir korku. Bunun niye korku olduğunu anlamıyorum. Bunun zenginlik olarak görmek, yani Yunanistan'da da antik dönem var ve Hristiyan dönemi var ve Osmanlı dönemi var. Yunanistan'da da şu anda üçlü bir katma zenginlik var ve onu bazı Yunanlar korku sebebi olarak görüyorlar. Bazıları da zenginlik sebebi olarak görüyorlar. Sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Bütün Akdeniz'de özel bir durum. Yani. İkinci müzik arasını vermeden ben bir de şey söylemek istiyorum. Mesela benim de Yunanlı arkadaşlarım yani şu çok tipik bir şey. Hiç İstanbul'a gelmemiş olanları için mesela bir arkadaşım şey dediğini biliyorum. Orayı ben işte bir Yunan kenti gibi hissediyorum çünkü Ayasofya var. Aynı arkadaşım İstanbul'a geldiği zaman bizzat Ayasofya'yı gördüğü zaman şeyden çok ürpererek ve şaşırarak ve kendini şaşırarak yaşadığını anlattı. Tamam Ayasofya kilise ama içine girdiğinde belki senin o söylediğin levhalardan dolayı belki o ışıklandırma sisteminden dolayı neyse artık bir başka boyutu olduğunda gördüğünü ve onu görmekten dolayı ne kadar şaşırdığını da anlattı. Yani insanlara bunu yaşatan bir şey bu aslında. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Buyurun. Şey açısından herhalde yani böyle o fetihçi zihniyetle düşünenler açısından da Ayasofya'nın tekrar şey olması, cami olması o fethin tamamlanması anlamına da geliyor diye tahmin ediyorum. Yani öyle bir şevk de var herhalde. Zaten hani gerekçe ne diye başladık soruya cevabım fetihçi yaklaşım, fetihçi ideoloji olacaktı. Ama galiba bir müzik arası versek daha iyi olacak. Durmaksızın konuşuyoruz. Şimdi Bizans müziğinde iki örnek dinledik. Kilise müziği, dini müzik örnekleri. Bir de seküler müziğe geçelim. Bizans saray müziğine. Dediğim gibi o konularda seküler müzik konusunda daha az sağlam basıyor ayaklarımız yere. Ama yine de bir anonim eserimiz var. 19. yüzyılda Sakellarios adlı birisi tabii Yunan bir Osmanlı tebaası Yunanlı tarafından düzenlenmiş Fosilarion gece ışığı diye çevrilebilir ve arkasından galiba vaktimiz varsa bir de Kontakion dinleyeceğiz. Bu Romanos adlı ünlü bir 6. yüzyıl bestecisi tarafından yazılmış. ...94.9 Fikri Takip programındasınız. Koray Durak'la Ayasofya'yı fetihçilerden kim kurtaracak yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Toplumsal tarihin 224. sayısında yer alan yazısı. Şimdi en son bu fetih meselesinde kalmıştık. Yazının başlığı da Ayasofya'yı fetihçilerden kim kurtaracak? Bu fetih takıntısı... Bunu konuşsak. Evet. Şimdi bu fetih takıntısı sadece Ayasofya'ya özgü değil. Diğer yapılara, diğer törenlere ve diğer anılara da sirayet etmiş durumda. İstanbul'da yaşayan herkes zaten bilir. Her yıl İstanbul tekrar tekrar fethedilir. Ben öğrencilerime de anlatırken gündemimiz için, gülümsememiz için bir araç oluyor aslında. Yani hangi topluluk, hangi ulus vardır ki 500-600 yıldır bir kenti sürekli alıyordur. Şimdi bu niye böyle oluyor? Bu son zamanlarda ama biraz daha da ciddiye müzeler alınıyor. Aynen, yani sadece bir törenle değil, filmlerle anılıyor, evet. Müzelerle anılıyor, yani spesifik materyal araçlarla anılıyor. Yani bir kere Osmanlı'nın kuruluşu deyince, Osmanlı'nın Cihan İmparatorluğu oluşu deyince öyle söyleyeyim. Akla ilk gelen galiba İstanbul'un alınması. Yani hem muhafazakar insanların, Osmanlıcı insanların kafasında, hem de öyle olmayan insanların kafasında Osmanlı'yı Osmanlı yapan aslında İstanbul. Tıpkı Bizans'ı Bizans yapan İstanbul olduğu gibi. Yani bu kentin aurasından, etkisinden kimse kurtulamamış son 2000 yıldır. Dolayısıyla 600 yıldır alınamayan bir kentin fetiş merkezinden bahsediyoruz Ayasofya derken. İstanbul'un alınması demek Osmanlı'nın büyük Cihan İmparatorluğu oluşu demek. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bazı insanlar için niye önemli bu? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bence bazı insanlar Cumhuriyetlerin ideolojisinin sunduğu tarihi reddediyorlar. Samsun'a çıkış, İnönü Meydan Muharebesi gibi toplumun bir kesiminin aldığı, kabullendiği sembolleri reddediyorlar. Onun yerine başka semboller gerekiyor. Çanakkale'nin, yani Müslümanların savaşı olduğu fikri vardır ve o biraz işlenir. İşte İstanbul'un İslami kimliği, Ayasofya'nın Müslüman kimliği vardır, o işlenir. Bu bir anlamda alternatif tarih, alternatif sembol silsilesi. Bir de o, tabii şimdi Ayasofya cami olursa bu şekilde sadece Osmanlı'nın ihtişamını dünyaya göstermeyecekler. Aynı zamanda Cumhuriyet tarihi boyunca marjinalize olmuş, edilmiş bir grup olarak bir anlamda, tırnak içinde belki abartıyorum, intikamlarını alacaklar. Yani karşı tarafı küçük düşürecekler. Bakın siz 70 yıldır, 80 yıldır bize böyle yaptınız. Bu da bizim size cevabımız. Bakın yeni muktedirler kim? Diye deme şansı olacak diye düşünüyorum. Şimdi orada biraz dokunduk. Fetih törenleri dedik. Fetih törenleri hem Anadolu Gençlik Vakfı tarafından yapılıyor, hem de belediye tarafından yapılıyor. O fetih törenlerinde genelde Belgrad kapıda bir temsili kapı kırılır, içeri girilir, toplar patlatılır. O zaten her sene yapılıyor. Anadolu Gençlik Vakfı'nın yaptığında İnönü Stadyumu'nda binlerce insan bir araya geliyor, bir galeyan halinde. O fetih törenleri kendi içinde her sene tekrarlanıyor. Şimdi başka bir medyada, yani bir araçta film, sinema, bu 1453 fetih filmi var. İzlediniz mi bilmiyorum. Sanırım bir Bizansçı danışmanları yok. Evet. Çünkü ben filmi izler izlemez ilk dikkatimi çeken tabii ki bir kere büyük sarayda yaşamıyordu. Bizans İmparatorluğu 15. yüzyılda Ayvansaray tarafında küçük bir sarayda yaşıyorlardı. Ayrıca o büyük saray 15. yüzyılda neredeyse duvar kalmamış haldeydi, yıkılmış haldeydi. Oysa ki filmde bakıyoruz 15. yüzyılda saray mermerden bir Rönesans pırıl sarayı. Pırıl pırıl. Perspektif sanki bir Leonardo çizmiş. Geniş salonlar, mermer döşemeler, antik heykeller. Yani bir anlamda böyle bir Rönesans ideali var. Onun dışında aslında eski Türk filmlerindeki, Yeşilçam filmlerindeki bütün ön yargılar ve klişeler tekrarlanmış. Bizans İmparatoru ayyaş, Bizans İmparatoru yarı çıplak kadınlar tarafından sunulan içkileri içiyor. Ki Bizans toplumu son derece muhafazakar bir toplum. Osmanlı'dan ya da Orta Doğu İslam toplumlarından, hani Selenistik dönemden beri İslam ya da değil fark etmez. Hiç farkı yok. Kadın erkek ayrı, kadınlar kapalı. Herhangi klasik bir premodern Akdeniz toplumu. Onun yerine yine böyle farazi bir dünyada genç kızlar aslında kilisede kullanılan çalislerden, ekmek şarap halinde kullanılan çalislerden şarap döküyorlar imparatora. Havuzun içinde, jacuzzi'nin içinde oturan imparatora. Öte yandan tabii bunun ters izdüşümü Fatih son derece veciz sözler söyleyen, gözünü kırpmayan, eşiyle neredeyse cinsel ilişkiye girmeyen mükemmel bir insan. Yani eski Türk filmlerinden hiç farkı yok. Bir de tabii bunun bir de müzemiz var biliyorsunuz. Evet. İstanbul'un bir ciddi bir şehir müzesi yok. Ama Panorama 1453 müzemiz var. Fetih'in bir anını ölümsüzleştiren, teknolojiyi kullanarak ölümsüzleştiren bir müze. Bana da kalırsa aslında savaşı ölümsüzleştiren bir müze. Yani insanlar sadece İstanbul'un nasıl alındığını görüyorlar. Fakat ondan sonra ne olmuş, orada yaşayanlar yeni gelenlerle nasıl kaynaşmış? Asıl önemli soruyu cevaplamıyor bu müze. Dolayısıyla bu fetihçi ideoloji aslında bugünümüzde sosyolojik olarak nereye oturuyor? Bana kalırsa hızlı bir modernizmden geçen Türkiye muhafazakarlarının bu hızlı modernleşmeden korkup eski değerlere sarılma çabası bir anlamda. Bu eski değerler de tabii ki gerçekten eski değerler değil. Günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlanmış. Geçmişten gelmekten çok günümüz ihtiyaçlarını karşılayan böyle bir çeşit kurgular. Yani bu biraz önce söylemiştim ya, Ayasofya, hangi Ayasofya'yı canlandıracaklar cami olarak? 16. yüzyıl Ayasofya'sı mı yoksa yani evet. modernite İslam'ın Ayasofya'sı mı? Büyük aslında modern İslam evet. Ayasofya'sını canlandıracaklar. Şimdi burada şeyi sorabiliyor muyum ben? Bu yani iklim bu. Bu arada hem işte İznik'teki Ayasofya çoktan cami oldu. Trabzon'daki Ayasofya konuşuluyor. Belki de biz buradaki İstanbul'daki Ayasofya ile ilgilenirken Trabzon'daki cami olacak bile belki. Tabii tabii. Bu nasıl bir iklim aslında? Yani sadece bu Ayasofyalarla mı sınırlı kalacak? Bunların hepsi sizce, yani mesela Trabzon'daki de cami olacak mı sizce? Yani Bizans'a karşı bir düşmanlık olduğunu düşünmüyorum. Yani bir önceki Cumhuriyet elitinden çok farklı değil bu yeni elit Bizans'a yaklaşım açısından. Yani Müslüman olmaktan dolayı, Türk olmaktan dolayı hafif bir ön yargı var. Ama İstanbul'un tarihsel geçmişini öne çıkarmak, turizm ve dini turizm yanını öne çıkarmak açısından bir yandan pozitifte bakıyorlar. Ama söz konusu olan cami geçmişi olan bir yapını olduğunda bir anda bütün Bizans severlik ortadan kalkıyor ve o yapının İslami yönü öne çıkarılıyor. Belki anlaşılabilir bir dünya görüşü, bilmiyorum. Şimdi Trabzon Ayasofya'sı cami olacak mı sorusu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a göre olacak. Olacak. Yani inşallah olacak dedi ve Bülent Arınç vakıflardan sorumlu. Dolayısıyla onun elinde bir anlamda. Patrick Bartolomeo umarım olmaz dedi. Ben de umarım olmaz diyorum. Özellikle bir tarihçi olarak söylüyorum. Bir sanat tarihçisi açısından yapının içinde çok, hani İznik Ayasofya'sında çok fazla bir şey yoktu içeride. Yani... Ama bu noktada bir şey söylemek istiyorum. İznik biliyorsunuz iki surla çevrilmiş bir şehirdir. İşte dört tane kapısı vardır. İşte Lefka Kapı, Göl Kapı, buradan bir yol geçer. Sonra bunu tam 90 derece kesen o İstanbul Kapı ile Yeni Kapı'yı birbirine, Yenişehir Kapı'yı birbirine bağlayan bir başka yol geçer. Onlar da kocaman bir haç oluşturur. Bunların adı da o zamanlarki imparatorların adı verilmiştir. Yani o kocaman haçın tam ortasında da işte o İznik Ayasofya'sı bulunur. Yani bu kadar yüklü bir, yüklenmiş bir şeyi var o yapının, o İznik Ayasofya'sının çevrenin. Buna bu kadar boş vermek biraz tuhaf geliyor. Yani bu kadar tarihi aldırışsızlık da tuhaf geliyor bana. Evet evet, yani tek bir açıklamayla, tek bir fikirle ortaya çıkıp bunun peşinden gitmek ve diğer bütün önemli etmenleri görmezlikten gelmek. Birincisi dediğiniz gibi kentin merkezinde çok önemli bir kilise. İkincisi 787 yılında 7. Büyük Kilise Konsülü orada yapılıyor. İkonoklazm konusunda önemli kararlar alınıyor. Yani Hristiyanlar açısından da sıradan bir kilise de çok önemli bir kilise. Üçüncüsü içinde Opus Sekti ile yer döşemeleri, yani renkli taşlardan yapılmış geometrik desenlerinin yapıldığı bir döşeme var ve apsisin içerisindeki iki odada freskler var. Yani bir yandan Kültür Bakanlığı din turizmini öne çıkaracağız diyor. İznik'in yerli halkı, ileri gelenleri, kentin turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Tabii benim açımdan turizm potansiyelinin önemi yok. Ben tarihçi, sanat tarihçi açısından bakıyorum. Ben oradaki freskleri görmek istiyorum. Yine Türkiye çocuklarının, öğrencilerin de onu görmesini istiyorum. Dolayısıyla çok önemli. Hani Ayasofya'dakinde daha fazla dekorasyon var, daha fazla süsleme var ama söylediğiniz gibi... Trabzon diyorsun. Pardon, Trabzon'da, Trabzon Ayasofya'sında. Bunun bir önemi yok aslında. Haklısınız. Tabii... Biraz irrasyoneliteye kaçıyor her şey. Mesela bu Arap Camii dedik. Arap Camii'ni açıyorsunuz hem Wikipedia'da, hem valiliğin sayfasında, hem de tekrar Bülent Arınç'ın sözlerinde. Arap Camii, Türk İstanbul'un ilk camisidir. Çünkü 717 yılında Müslümanlar İstanbul'u, Bizans İstanbul'u kuşattıklarında burayı yapmışlardır ve bırakmışlardır. Dolayısıyla burası ilk camidir diyorlar. Öyle bir şey yok. Yani herhangi bir kısa, basit bir bilimsel araştırma gösteriyor ki burası bildiğiniz bir kilise. Batılıların yaptığı, herhangi bir İtalyan Gotik kilisesinden farkı olmayan, Dominikan tarikatı üyelerinin yaptığı bir yapı. Zaten baktığınızda Gotik konjeleriyle, bazilika planıyla, kulesiyle çok bariz. Çok yani. Tarih öyle bir şey ki yani insanlar inanmak istediklerine inanıyorlar, bir öğrenmeleri gerektiğinden çok. Bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de Bizans çalışmaları. Yani Türkiye'de Bizans çalışmaları belki yeterince olmadığı için, belki buna yeteri kadar önem verilmediği için belki biraz da bu yüzden bu noktaya geldik. Türkiye'de Bizans çalışmaları ne durumdadır? Siz bir Bizansçı olarak bunu iyi değerlendirecek durumdasınız. Hı-hı. İstersen bu biraz büyük bir başlık. Ondan evvel bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Vaktimiz var mı? Var. Ben şimdi Yunanistan'da da Ayasofya'nın bir algılanış biçimi var. Belki zaman olursa onu da konuşuruz. Yani Hristiyan Ayasofya'nın çok öne çıkması gibi. Oradaki milliyetçilerin de çok sık kullandığı bir simge. Ben Dalaras'ın bir diskinden bir parça çalacağım. I Campanes des Ayasofyas. Ayasofya'nın çanları. Bu İstanbul'da bir çarşı pazarın ortasında vurulan bir oğlan için yazılmış. Ama nakaratı kızlar ağlıyor, anneler ağlıyor, reaya ağlıyor. Bir de Ayasofya'nın çanları ağlıyor. Παλικάρι μεσημέρι στο παζάρι σαν πουλήσα περιστέρι ένα σκέρι φωνικό. Κλαίνε μάνες, κλαίει ο Ραγιάς. Κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφίας. Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο Ραγιάς. Κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφίας. 94.9 Fikri Takip programındasınız. Koray Durak'la konuşmaya devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Bizans çalışmaları. Bizans çalışmaları. Şimdi, kişisel tarihten başlarsam bana en çok gelen soru özellikle öğrenciyken master ve doktoramı Bizans tarihi konusunda yaparken Osmanlı tarihi dururken niye Bizans tarihi yapıyorsun? Yani özellikle askerde yüzbaşım bana ne tarihi yapıyorsun evladım dediğinde ben de Bizans dediğimde niye Osmanlı değil, niye Türk tarihi değil? Ben de hemen araya gireyim mi? Ben de Viyana'da Bizans tarihi okudum. Bana da en sık sorulan soru sadece Türklerden değil Avusturyalılardan da niye Türkoloji okumuyorsun da Bizans? Değil mi? Evet. Bir de garip bir şekilde galiba Bizans tarihi Yunanistan'da da muhafazakar ve dindar kesim tarafından çalışıldığı evet. için beni Amerika'da ilk görenler Yunanlı mısınız, Ortodoks musunuz evet, evet, diye evet, soruyorlar. Evet, bir de o var. Bir de bu var. Öbür tarafı var. Madalyonun öbür yüzü var. Şimdi uzun bir hikaye. Bu konuda Nevra Necipoğlu, Profesör Necipoğlu olsun, Melek Derilbaşı olsun ve Sema ve İyice makaleler yazmışlar. Türkiye'deki Bizans tarihi çalışmalarının, Bizans tarihi çalışmaları üzerine. Yani onun bir çeşit tarihi yazımına bakmışlar. Şöyle söyleyebiliriz, yabancılar tarafından başlatılmış. Yani Stephen Ransom'ın İstanbul Üniversitesi'ne geliyor. Orada Bizans tarihi dersi veriyor. Ahmet Bey'in dediği gibi. Whitmore Ayasofya'nın restorasyonunda yine bir yabancı el var. Yani daha ehil oldukları için diyebiliriz. Fakat hani şimdi isimlerini anmadan geçemeyeceğim önemli insanlar var. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nde Fikret Işıltan ve Işın Demirkent bu 70, 80 ve 90'larda Bizans tarihi dersi veriyorlar. Ankara Üniversitesi'nde de Şerif Baştav ve Melek Delilbaşı var. Şimdi bu 2000'lere doğru geliyoruz. Şu ana da bakarsak Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Bizans tarihinin, sanat tarihi demiyorum, tarihinin çalışıldığı önemli merkezlerden bir ya da ikisi aslında az sayıdaki merkezden biri. Son 5-10 yıldır Bizans tarihine büyük bir ilgi var. Türk öğrenciler arasında olsun, medyada olsun. Bunu nerede görüyoruz? Master doktora programına başvuran öğrencilerin sayısında görüyoruz. Üniversiteler açılınca Bizans tarihçisi arıyoruz diye çıktıklarında görüyoruz. Edebiyat eserlerinde Bizans üzerine yazarların sayısının artmasından görüyoruz. Bizans tarihi hakkında bilimsel eserlerin Türkçe'ye çevrilmesinin sayısının artmasından görüyoruz. Yani bu reddedilemez. Bu olumlu bir gelişme. Türkiye'de kimlik arayışı arttıkça, çoklu merkezler çoğaldıkça sanırım bu olacak. Ama hala dezavantajlar çok fazla. Yani dil eksikliği var. Yunanca ve Latince bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz yurt dışında özellikle 20. yüzyılda öğrenciler liseden, ortaokuldan Yunanca ve Latince bilerek geliyor. Hı-hı. Ve Türkiye'de öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu Bizans tarihi çalışmak isteyen öğrencinin Yunanca ve Latincesi eksik oluyor. Kütüphane eksikliği başka büyük bir sorun. Evet. Kütüphaneler öyle para verilince hemen 5-10 yılda kurulmuyor. Çok eski kitaplar, hem arşiv malzemesi olsun ya da 1930'larda yazılmış bir Fransızca dergi ya da 20'lerde yazılmış bir Almanca kitap Bizans tarihi hakkında bulunması zor. Hı hı. Dolayısıyla insanlar yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Paris, İngiltere, Londra, Washington DC'deki işte Dumbarton Oaks Araştırma Merkezi, hı hı, buralar tarihçileri çekiyor. Ve tabii en önemlisi de toplumsal düzeyde ciddi bir ön yargımız var. Evet. Şeyle bitireyim. Bir film çekeceklerdi, belgesel. Kayseri'de bundan 3-4 yıl önce Kayseri'nin surlarına film icabı. Kayseri sonuçta Kayseri ya bir Bizans kenti. Bir Bizans bayrağı koyacaklar haçlı. Bizans Bizans halkı diyorum. Kayseri halkı galyana gelmiş. Ve hani Kayseri'yi Bizans yaptılar, Hristiyan yaptılar diye indirildi. Yani belgesel yönetmeni korktu herhalde. İndirildi anında belediyenin katkısıyla. Yani bu tabii biraz folk düzeyinde bir örnek, yani popüler düzeyde bir örnek. Akademik düzeyde de Osmanlıcıların açıkçası çok fazla Bizans'a önem verdiğini sanmıyorum. Yani her geçen sene değişiyor. Umarım önümüzdeki yıllarda Bizans olan merak artacak diye bitireyim. İyi dilekle bitirelim şu oradan da. Koray Bey'e çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbet oldu. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Teknik Masa'da Ömer Şahin vardı. Ona da teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Programa davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Son söz bana kaldı. Yine müzikle bitirelim. Müzikle başladık, müzikle bitirelim. Bu sefer 14. ve 15. yüzyıllara geliyoruz. Artık Osmanlı İstanbul'a ele geçirmek üzere bir eser çalacağız. Akritis diye. Çünkü Akritis sınırlarda savaşan sınır savaşçısı demek. Onun hikayesini dinleyeceğiz. Please.